ఉంది. ధర్మ లేకపోతే కాని ప్రతిపాది కామకాన్ వేలా కంఠంలాయ ప్రతిపాది కర్మ పిల్లం డబ్బులు కాల్ పంకుడి కాల్ ప్రతిపత్ ఎంతో సంగని యొమ్ పెన్ విత్ మాయ కొంగ్ కొల్లి ผู้ประเสริฐตามที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมว่าลันโซเซโตมนุษย์เซสุในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นมนุษย์ผู้มีตนนั้นฝึกดีแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐดังนี้ในธรรมภาษิตข้อนี้เป็นเครื่องชี้ให้เราได้เห็นแล้วว่าการที่คนจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐนั้นไม่ได้เพียงแค่การเกิดมาเป็นคนเท่านั้นหรือเกิดมาในโคตรตระกูลเป็นต้นเท่านั้นการเป็นคนก็ดีเกิดใน โคตรตระกูลที่ยกย่องกันว่าเป็นตระกูลที่สูงก็ดีตลอดการที่ได้รับการสมมุติที่ปรากฏมีอยู่ในโลก ก็ดีเช่นสมมติว่าเป็นภิกขุเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาล้วนเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาการเป็นตามที่กล่าวมานี้จะได้ชื่อว่าทำให้เราเป็นผู้ประเสริฐมิได้การที่เราจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าประเสริฐเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมีการยกว่ามนุษย์ขึ้นมาว่า เป็นประสมเบื้องต้นแม่มนุษย์นั้นๆจะได้รับการสมบุติขึ้นมาอย่างใดก็ตามหาได้ประเสริฐตามการสมบุตินั้นได้ไหมนอกจากว่ามนุษย์เหล่านั้นจะได้ชื่อเป็นผู้ประเสริฐนั้นต้องขึ้นอยู่กับการกระทำการประพฤติการปฏิบัติและก็จะต้องเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องของทางที่จะมีทำให้ผู้ดำเนินตามได้แก่การปฏิบัตินั้นจึงจะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติกระทำแต่ไม่เปลี่ยนไปเพื่อความเพื่อทำให้เป็นผู้ประเสริฐต่อการปฏิบัตินั้นก็จะประเสริฐไม่ได้คำว่าประเสริฐนี้หมายถึงเป็นสิ่งที่ดีพูดสั้นๆไม่ใช่ว่าไม่ดีและดีนั้นก็ไม่ใช่ดีเพียงแค่ความชอบใจของตัวเองของแต่ละบุคคลจะต้องเป็นความดีทั้งที่ใจชอบทั้งที่ตรงกับความดีที่มีอยู่และวางไว้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐได้คนที่มีตนฝึกดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาสู่คนที่ฝึกตนดีแล้วและก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมไปพร้อมๆกันด้วยแต่ถ้าหากว่าเรากระทำในสิ่งที่ถูกใจเราเป็นที่ตั้งเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงถึงว่าการกระทำเพื่อความถูกใจของตัวเรานั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความไม่ถูกใจของผู้อื่นหรือไม่เป็นที่สบายกายสบายใจของผู้อื่นและหรือเป็นที่เป็นเหตุทำให้เกิดความสูญเสียของผู้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไปเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่กระทำเช่นนี้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาได้สัตว์ทั้งหลาย แม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ทั้งหลายนำมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนของตนเป็นต้นว่าวัวควายช้างม้าเหล่านี้เป็นต้น เราสามารถใช้ให้เขาเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราได้อย่างที่พวกเราทราบกันถ้าชาวนาใช้ก็นำไปไถนาปลูกข้าวรากล้อรากเกวียน ขนข้าวขนของเหล่านี้เป็นต้นได้อย่างนี้ก็เพราะว่า มันเกิดจากการฝึกของคนคนจะต้องนำสัตว์เหล่านั้นมาฝึกไปในทางที่เราต้องการที่จะพึ่งแรงงานและก็ชีวิตของเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจับมาได้แล้วก็จะนำไปใช้ตามความประสงค์ของเราดังกล่าวได้เลยก็หาไม่ได้แต่ที่ได้เป็นเพราะการฝึก บทของการฝึกนั้นก็มีมากหลายแบบหลายอย่างอันนี้ฉันใดก็ดีคำว่าเป็นผู้ประเสริฐโดยที่ท่านยกเอาคำว่ามนุษย์มากล่าวหรือมาแสดงเป็นปฐมฤกษ์ ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะได้รับการสมมุติอย่างไรอย่างที่พวกเรารู้เห็นและทราบกันอยู่ได้เข้ามาบวชมาเรียนในทางพระพุทธศาสนาเขาก็ให้ชื่อว่าเป็นพระเป็นเนร เป็นอุบาสกอุบาสิกานี่พอเราเห็นเพศของความเป็นท่านเนรอุบาสกอุบาสิกาเพียงแค่นี้ก็จะถือว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นบุคคลที่ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความดี ความดีนี่แหละเป็นคุณเครื่องให้เกิดชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นคนที่ประเสริฐคำว่าพระเนรอุบาสกอุบาสิกาหรือจะประกอบในยศเกียรติอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ ก็ล้วนแล้วมาจากคำว่ามนุษย์หรือคำว่าคนทั้งนั้นถ้าไม่มีคำว่ามนุษย์หรือคนแล้วสิ่งสมมติต่างๆมันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นเราจะเห็นไม่ว่าคนเราจะเป็นอะไร โดยธรรมชาติเป็นจริงตามธรรมชาติเป็นจริงโดยสมมุติอย่างใดก็ตามมันจะต้องมีองค์ประกอบให้มนุษย์นั้นๆได้ประพฤติปฏิบัติ ได้กระทำบำเพ็ญ นับเริ่มต้นจากการเรียนรู้สร้างความเข้าใจในหลักหรือวิธีการนั้นๆแค่นั้นก็ยังไม่พอยังไม่อาจที่จะก่อให้เกิดเป็นคุณงามความดีและเป็นผู้ประเสริฐได้ อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้เมื่อเราเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ความรู้มาจากวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเราก็จะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติ มากระทำบำเพ็ญเมื่อเรามีการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญขึ้นมาแล้วนั่นแหละก็เป็นทางที่จะนำให้ความดีหรือว่าความประเสริฐนั้นค่อยมีขึ้นในตัวของเรา ตัวอย่างง่ายๆเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติของมนุษย์ก็คือศีล 5อย่างนี้เป็นต้นสูงขึ้นไปก็ศีล 8ขึ้นไปก็ศีล 10แล้วก็ศีล 227 คำว่าศีลหรือวินัยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของมนุษย์และสัตว์ผู้ที่ปรารถนาคุณความดีแต่คุณความดีอาศัยศีลและวินัยเกิดนั้น เราต้องทำหน้าที่รักษาศีลแสวงหาศีลเรียนรู้ศีลแล้วก็น้อมศีลเข้ามาตั้งไว้ที่กายที่วาจาโดยมีใจของเรานั้นทำหน้าที่ควบคุมรักษาให้ดำรงทรงอยู่และก็เป็นไปโดยถูกต้อง เมื่อเราทำอย่างนี้ได้ความดีซึ่งเป็นคุณเรื่องที่จะทำให้เราเป็นผู้ประเสริฐนั้นมันจึงจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเกิดขึ้นตรงที่ว่าเรามีศีลแล้ว ความชั่วซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศีลแต่ละข้อนั้นมันก็จะถูกระงับลงไปแม้เคยมีมาก่อนมันก็จะระงับลงไปในขณะที่เรามีศีลขึ้นไม่ว่าจะเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงหรือจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันความดีนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยไม่อ้างการอ้างเวลาเรียกว่ากาลิโกดีตัวนี้ก็หมายถึงว่าบาปไม่มี บาปเพราะความไม่มีศีลนั้นไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปถ้าตราบใดศีลนั้นยังตั้งมั่นอยู่ในกายในวาจาและก็มั่นอยู่ในใจของเรา คุณความดีเกิดขึ้นเพราะการไม่มีความชั่วนี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ เป็นพระเป็นเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาและเป็นอะไรก็ตามที่เขาสมมุติให้เป็นก็จะเป็นสมจริงไม่ได้สมแต่ที่เขาสมมุติให้เท่านั้น สมจริงกับคำว่าผู้ที่ถูกสมมุตินั้นเป็นผู้ประเสริฐได้จริงเพราะมีคุณเครื่องทำให้ประเสริฐมีอยู่ในตนเมื่อเราทั้งหลายไม่มีความยินดีพอใจ อยู่กับการเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียงเพื่อระงับความชั่วบรรดามีในกายวาจาของเราลงไปได้เท่านั้นเรายังมีความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราใจของเรายังบกพร่องยังหิวกระหายต่อความดีนั้นมีอยู่ก็จะเป็นเหตุเครื่องหนุนส่งจิตใจได้แก่ความรู้สึกนึกคิดนั้น ให้สร้างคุณความดีให้แก่ตนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นต้น ได้แล้วอย่างนี้มันก็เป็นความดีอย่างหนึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติเพราะไม่มีความชั่วป้องกันความชั่วได้แล้วแต่ว่าเราไม่อิ่มไม่พอเป็นผู้หิวกระหาย ในความดียิ่งขึ้นเราก็จะมีการแสวงหามีการเรียนรู้มีการทำความเข้าใจว่าคุณสมบัติที่ดีเพราะการยับยั้งความชั่วได้แล้ว ถ้าเราจะกระทำบำเพ็ญเพื่อเป็นความดีให้มากยิ่งขึ้นนั้นมันมีทางที่จะเรากระทำบำเพ็ญมีอยู่หรือไม่มีเมื่อเรามีความสนใจอย่างนี้ในที่สุดเราก็จะเห็น ว่ามันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มียกตัวอย่างเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เราก็ยังได้ช่วยเหลือสัตว์โดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยการเสียสละกำลังกายของเราบ้างเสียสละกำลังวาจาและความคิดเพื่อสัตว์นั้นๆบ้างอย่างนี้เพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเพิ่มเติม คุณสมบัติของความเป็นนั้นๆประเสริฐได้มากยิ่งขึ้นถ้าจะกล่าวในอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราละลดเว้นละความชั่วได้ลดเว้นความชั่วได้ อย่างนี้แล้วอันนี้ถือว่าเป็นศีลแล้วเรามาเพิ่มบารมีความดีของพวกเราด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลและสัตว์อันนี้เป็นอธิศีล เป็นศีลที่ยิ่งไม่ใช่ศีลธรรมดาอธิแปลว่าความยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าศีลที่มีอยู่แล้วนี่แหละเราท่านทั้งหลาย พวกเราทั้งหลายจึงมีการประพฤติปฏิบัติกันด้วยความอุตสาหะวิริยะเรียกว่าความภาคความเพียรเพราะว่าจะเป็นศีลธรรมดาสมาธิธรรมดาปัญญาธรรมดา ซึ่งพวกเราทั้งหลายได้พยายามขวนขวายก่อร่างสร้างขึ้นไม่ว่าศีลสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นกับเราในระดับหนึ่งเมื่อเราสร้างขึ้นมาได้ ศีลระดับเบื้องต้นสมาธิจะได้แก่การรู้จักวิธีการจากการเรียนรู้ตาดูหูฟังใจไตร่ตรองแล้วก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจโดยท่องแท้ ในหลักของการที่จะบำเพ็ญสมาธิหรือภาวนาหรือสมถะอุบายแห่งความสงบใจเมื่อเรารู้เข้าใจแนวทางอันเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ได้พยายามภาคเพียรกระทำบำเพ็ญ โดยอาศัยซึ่งอุปการะธรรมเป็นธรรมที่มีอยู่กับจิตใจของเรามาแต่โบราณกาลหรือตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นับจำเดิมตั้งแต่มีคำว่าใจเกิดขึ้นในโลกคือตัวของเราแต่ละบุคคล เป็นธรรมที่มีอยู่โดยธรรมชาติเป็นธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาด้วยกันทุกคนจะต่างก็เพียงว่ามากหรือน้อยไม่เหมือนกันเท่านั้นแม้ณปัจจุบันขณะนี้เวลานี้พบนี้ชาตินี้ เราก็มีอุปการะธรรมคือสติสัมปชัญญะเหมือนกันไม่มีใครขาดตกบกพร่องในที่นี้หรือไม่ว่าที่ไหนๆถึงจะมีอยู่บ้างโดยชาติได้แก่การเกิดหรือกำเนิดด้วยอำนาจของวิบากกรรมก็เพียงเล็กน้อย พอหาดูได้ฟังได้เท่านั้นไม่ได้มากมายเหมือนกับผู้ที่มีอุปการะธรรมเป็นส่วนใหญ่และอุปการะธรรมนี้พวกเราทั้งหลายอย่าเพื่อเบื่อท่านผู้ใดขึ้นมาแสดงธรรมแนะนำชักจูง ในการประพฤติปฏิบัติในการสร้างสรรค์ซึ่งสติปัญญาแต่ละท่านละองค์ก็คงไม่พ้นจากการกล่าวถึงอุปการะธรรมดังกล่าวนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเขามีความสำคัญมาก ไม่ว่าคนเราจะทำสิ่งใดพูดสิ่งใดแม้แต่เป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วความเสื่อมความเจริญก็ล้วนแล้วแต่เป็นจากอุปการะธรรมนี้ทั้งสิ้น ถ้าไม่มีอุปการะธรรมแล้วชั่วนั้นก็ไม่เจริญก้าวหน้า การจะมาละความชั่วมีอยู่ในกายจิตของเราก็เป็นไปไม่ได้การจะมาบำเพ็ญความดีเป็นการส่งเสริมความดีของเราได้ชื่อว่า สมาธิหรือว่าจิตอธิจิตให้ยิ่งขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าอุปการะธรรมทั้งสองประการนี้ทำหน้าที่ปกปักรักษาและควบคุมสิ่งทั้งหลาย ให้เป็นไปจนถึงขั้นของความสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่ทำหน้าที่ควบคุมทำทั้งหลายที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อ กำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความไม่สงบต่อความดีต่อความสว่างซึ่งเป็นสิ่งหรือเป็นทางที่จะนำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ไปสู่จุดเป้าที่หมายที่พวกเราพึงประสงค์ได้ใจของเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ทำหน้าที่รักษา เพราะฉะนั้นสติปัญญาคอยทำหน้าที่รักษาจิตใจของคนและสัตว์ให้ดีให้หมดไปจากความชั่วเพื่อกุศลและสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความดีเรียกว่ากุศล เมื่อเรามาเรียนรู้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการวิธีอุบายที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราโดยเฉพาะได้ชื่อว่าภาวนาสมาธิหรือสมถะ ดังนี้แล้วเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยใช้สติของเรานี่แหละระลึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งได้วางไว้ให้เป็นอุบาย ของการฝึกใจเรียกว่ากรรมฐาน 40 นี่คืออุบายแห่งสมถะอุบายที่จะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้รับความสงบได้รับความระงับจากอกุศลในทางใจพุทธานุสติ 10 อนุสติ10มีพุทธาธัมมาสังขาเป็นต้นกสิณ10ปัจจวียโปเตโชวายุเป็นต้นอสุภา10อาเลปฏิกูลสัญญา ตุตาตุววัฏฐานพรหมวิหาร 4เหล่านี้เป็นต้นเรียนแล้วจะเป็นอุบายสำหรับผู้ที่นำไปฝึกใครก็ตามเมื่อนำอุบาย อย่างใดอย่างหนึ่งใน40อย่างนั้นเข้าไปฝึกใจของเจ้าของตนผู้นั้นได้ชื่อว่ามีอุบายที่จะทำจิตใจของเหล่านั้นให้เป็นสมถะแปลว่าความสงบให้เป็นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น หมายถึงความสงบไปภาวนาก็เพื่อผลคือความสงบภาวนาสมาธิหรือสมถะหรือวิชาโดยอัดแล้วก็คือความสงบเหมือนกันหมด คือความสงบอย่างเดียวต่างกันโดยพยัญชนะคือชื่อเท่านั้นอุบายก็เหมือนกันในกรรมฐาน40นั่นแหละนี่คือเป็นหลักวิชาทีนี้วิธีของการประพฤติปฏิบัติ ท่านก็ที่แรกสอนให้เราใช้สติเครื่องระลึกนี่แหละระลึกถึง อารมณ์กรรมฐานกรรมฐานคือเป็นตัวอารมณ์ สติเราไปหน่วงเหนี่ยวไปถือเอาซึ่งพุทโธนั่นน่ะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเป้าหมายเครื่องหมายนิมิตคำว่าเป้าหมายเครื่องหมายนิมิตมันก็อันเดียวกัน ก็หมายถึงว่าสติของเราเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่ตั้งของสติเป็นงานของสติเมื่อสติของเราหน่วงเหนี่ยวพุทโธเข้าไว้ได้ นั่นเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเป็นจิตภาวนาเบื้องต้นเมื่อเราพุทโธไปนานเข้าจนความสงบปรากฏเกิดขึ้นในการภาวนาของเราสติตั้งมั่นกับงานของสติคือพุทโธมากขึ้นอาการเผลอเพราะสติขาดจากนิมิตคือพุทโธนั้นไม่มี เราจะนั่งมากก็ตามน้อยก็ตามปรากฏว่าสติกับพุทโธนั้นไม่ขาดจากกันนั่นก็แสดงว่าสมาธิความตั้งมั่นการทำงานของสตินั้นได้บังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อนานเข้าสิ่งที่รบกวนจิตใจมาโดยเป็นปกติแต่การไหนๆนั่นคือสัญญาที่เป็นอดีตล่วงแล้วปรากฏเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญารูปและแสงสี สัญญาเสียงไม่ว่าเสียงชนิดใดสัญญากลิ่นสัญญารสสัญญายินร้อนนอนแข็งละมุนละไมตลอดทั้งการเกิดขึ้นในมโนทวาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของใจได้แก่รวมเป็นธรรมลมหรืออารมณ์ที่น่ายินดีน่าพอใจน่าอยากได้น่าอยากมีแล้วก็อยากเป็นอยู่อย่างนั้น นั่นก็คือลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์สิ่งทั้งหลายดังกล่าว เกิดจากตาหูจมูกที่กายและมโนทวารของเราทุกท่านทุกคนเองไม่ได้มาแต่ที่ไหนเขาเกิดที่ตัวของเราที่กายที่ใจของเราเพียงแต่ว่า ผ่านไปแล้วหลายวันหลายเดือนหลายปีแม้จะเป็นสิบปียี่สิบปีห้าสิบปีมันก็ยังไม่ลืมเขาเรียกว่าสัญญาคนเราจะสุขจะทุกข์จะเครียดหรือไม่เครียดก็อยู่ที่สัญญาเหล่านี้แหละ ถูกสัญญาเหล่านี้แหละเกิดขึ้นมากต่อมากของแต่ละวันจนทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นต้องเป็นภาระสิ่งเหล่านี้เป็นภาระสำหรับจิตใจของเราโดยที่เราจะเห็นได้ไม่ภาวนาก็เห็นได้รู้ได้ถ้าตั้งใจหรือต้องการจะดูต้องการจะรู้เขาเป็นภาระอย่างไรใจของเราเป็นภาระอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ เรียกว่าลาภยศสรรเสริญมันก็เป็นภาระสำหรับจิตใจภาระของความอยากทำให้เกิดความอยากทำให้เกิดความยินดีต่อความอยากมันจะเกิดขึ้นมันสร้างภาระให้แก่หัวใจของเราทุกคน คือความยินดีความพอใจความรักความชอบไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะพอไม่รู้จะเบื่อจากไหนจะเป็นอยู่อย่างนั้นเกิดแล้วครั้งพันครั้งมันก็สร้างความยินดีพอใจ แล้วให้เกิดความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นท่านมีอยู่เป็นอยู่มันก็หมกมุ่นมัวเมาเมาไม่สางไม่สาง ไม่มีเวลาเวลาที่จะลืมหูลืมตามองเห็นสิ่งอื่นนอกจากสิ่งเหล่านี้แม้แต่ขณะจิตหนึ่งพอเราเกิดความอยากความใคร่ความต้องการความปรารถนาทะเยอทะยานเรียกว่าตัณหากามตัณหา ตัณหาก็แปลว่าอยากมันก็เป็นกิเลสเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความอยากถ้าใครไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากเมื่อเราไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์ปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญหาไม่เกิดขึ้นความวุ่นวายมันก็ไม่เกิดขึ้น ความขัดข้องหรือประสาทต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าความอยากมันพาเกิดความอยากมันพาเป็นกามตัณหาความอยากตัณหาคือความอยากกามะแปลว่าความใคร่ ความพอใจความยินดี นี่เป็นกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าไปยินดีในอะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันนี้แหละเขาเรียกวัตถุการหรือพัสดุการวัตถุนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างเป็นแสงเป็นสี ที่จะทำให้เรามองเห็นได้ด้วยตาสัมผัสรู้ด้วยกายสูดกินลิ้มรสด้วยจมูกลิ้นกายกระไรทุกอย่างเพราะนั้นเขาจึงบอกว่ารูปก็ดีเป็นต้นนั้นเป็นตัว วัตถุของกามคือความใคร่ถ้าไม่มีตัวความใคร่มันก็ไม่เกิดไม่ทราบมันจะไปพอใจยินดีกับอะไรไปรักไปชอบไปเกลียดไปชังกับอะไร โลกนี้มันว่างจากคนและสัตว์ต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงคือมันว่างวัสดุกามไม่มีวัสดุเป็นที่ตั้งรองรับกามในหัวใจของเราไม่มี มันก็เกิดไม่ได้มันแสดงบทบาทมายาสาไถอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถึงมันจะมีพิษมีสงมีฤทธิ์มีเดชเพียงใดก็ตามมันก็มีแต่เก็บไว้ในตัวของมันนั่นแหละแต่มันไม่สามารถที่จะแสดงพิษสงให้แก่ใครได้ แต่ที่มันเป็นได้แสดงพิษสงให้แก่เราทุกคนได้ก็เพราะว่าวัตถุกามมันมีคือรูปมันมีนี่ให้เราพิจารณากามก็เป็นกิเลสตัณหาก็เป็นกิเลสเรียกว่ากามตัณหา อยากในกามคือความใคร่บวกกันเข้าไปหนุนกันเข้าไปผสมประสานกันเข้าไปมันอาศัยซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันหนุนซึ่งกันและกันเรื่องของมันเป็นอย่างนั้น ภวตัณหานี่มันเป็นความใคร่ความยินดีเรียกว่ากามตัณหามันเจริญต่อไปเป็นภวตัณหาความอยากในความมีความเป็นภวธาตุเข้าไปว่ามีหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันมาจากไหนล่ะ อะไรหนุนส่งของมันอะไรนำทางมันก็กามตัณหานั่นแหละเป็นตัวนำตัณหามันเกิดจากอะไรกามตัณหาเกิดจากวัตถุกามตัณหามันมีอยู่ที่ไหนกามตัณหาแหล่งอยู่ของมันอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์จิตใจของคนและสัตว์อยู่ในอะไร อยู่ในถ้ำคูหาคือกายอันนี้มันพ้นไปจากตัวเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจะศึกษาเรียนรู้กิเลสหรือความไม่มีกิเลสไม่ต้องไปดูที่อื่น วันนี้ก็สวดไปแล้วเรื่องสติปัฏฐาน 4 กายเวทนาจิตธรรม พวกเราว่าอยู่ที่ไหน กายมันคืออะไร เวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ มันมีอยู่ที่ไหน มันไม่ได้อยู่ที่วิหารหลังนี้ธรรมาสน์หรือพื้นที่เรานั่งรองรับอยู่นั่น มันไม่ได้อยู่ที่เสาทุกต้น หนังประตูหน้าต่างหลังคา มันไม่อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ แต่มันอยู่ที่ใจคน เพียงอย่างเดียวกายก็ไม่ใช่ ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ใช่ทั้งนั้น มันเป็นธาตุ ตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศธาตุดูซิว่าธาตุมันเป็นยังไงมันมีตัวรู้อยู่ในตัวของมันไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจเป็นธรรมที่ละเอียดมีสภาพคล้ายๆกับใจเราเนี่ย แต่เราอาศัยความรู้อาศัยความรู้เท่านั้นจึงจะรู้จึงจะเห็นจึงจะสว่างกระจ่างแจ้งเพราะฉะนั้นกายของเราทุกคนนั่นแหละมันเป็นตัววัสดุ ทำให้กามคือความใคร่ความยินดีพอใจเกิดขึ้นและตัณหาล่ะมันก็อยู่ที่ใจให้เราเข้าใจอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะเป็นนักปฏิบัติหรือนักภาวนาที่จะกำจัดอกุศลในจิตของเราแต่ละครั้งแต่ละคราว เพื่อต้องการให้จิตของเรานั้นมีสมาธิภาวนาเกิดขึ้นโดยการเป็นพื้นฐานเราต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นอธิจิตเป็นจิตที่ยิ่งขึ้นไปด้วยความสงบด้วยความระงับคำว่าอธิจิตนั้นก็หมายถึงว่าจิตสงบจนเห็นผล ของคำว่าสมาธิหรือของคำว่าภาวนาไม่ใช่แต่สักแต่ว่าภาวนาพุทโธแต่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนั่นมันเป็นแค่พื้นฐานเป็นจิตที่มีการฝึกมีการอบรมมีการทรมาน ไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีแล้วทีนี้คำว่าภวตัณหาความมีความเป็นอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรพอไปเห็นวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันอยากมี อยากมีรูปมีแสงมีสีมีรสมีกลิ่นมีสัมผัสเย็นและหล่อนแข็งนอกจากนั้นแล้วกว้างไกลออกไปจากตัวของเราเลยเห็นคนอื่นเขาได้รับการสมมุติเป็นอะไรก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไปเสียทั้งหมดเห็นไหมล่ะ เป็นดีก็มีอยากเป็นที่ดีก็มีอยากเป็นที่ไม่ดีก็มีเห็นเขาบวชเรียนเช่นนานเป็นพระเป็นเณรเป็นเถรเป็นชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาขยันมาเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมก็อยากเป็นอย่างเขาบ้าง อยากฟังธรรมอย่างเขาบ้างอยากให้ทานอย่างเขาบ้างอยากไปวัดไปวาอย่างเขาบ้าง อย่างเขาบางอันนี้อยากดีนะอยากบวชเป็นพระเป็นเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิปัญญานี่เขาเรียกว่าอยากดีเขาเรียกว่ากิเลสดีพวกเราทั้งหลายก็อาศัยกิเลสพวกนี้แหละเป็นบันไดขั้นต้น แต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราอาศัยกิเลสแล้วอย่าอาศัยแบบชนิดที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญากำกับเมื่อเราจะเข้าไปอาศัยกิเลสซึ่งมันเป็นตัวปฏิปักษ์ต่อเราอยู่แล้วแม้อยากดีก็เป็นตัวปฏิปักษ์ เราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติให้มันพ้นไปจากความอยากดีที่มีอยู่นั่นให้สงบระงับลงไปความอยากดีและนำเรามาประพฤติปฏิบัติภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละสมาธิฝึกไปจนใจของเราสงบระงับปรากฏเห็นผลเกิดขึ้น แม้แต่ความอยากดีส่งเราเหมือนเรือยานเหมือนเรือส่งให้เราข้ามฟากแล้วก็ทิ้งเรือลำนั้นเสียพยุงแต่กายของเราไปสู่จุดประสงค์และเป้าหมายนั้นมันก็ไม่หนักนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อจิตของเรา เป็นสมาธิขั้นพื้นฐานพยายามฝึกฝนอบรมไปจนเห็นผลในการปฏิบัติจิตสงบมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยความอยากเป็นเครื่องนำพาอาศัยความสงบเป็นเครื่องอยู่วิหารธรรมในปัจจุบัน อาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำวิถีของจิตผู้ภาวนาให้เจริญมากเจริญด้วยความสุขละทิ้งความอยากอยากไปสู่ความละเอียดโดยลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดของจิต ถ้าจะพูดถึงภาวนาก็คืออัปปนาภาวนาไม่ใช่คณิกะภาวนาอุปจารภาวนาไม่ใช่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแต่เป็นอัปปนาสมาธินี่ให้สมมติและเข้าใจว่า เป็นจุดสูงสุดของความสงบถ้าเป็นฌานก็คือจตุตฌานไม่ใช่ปฐมทุติยตติยหากเป็นจตุตฌานนั่นคือที่สุดของความสงบอันนี้เป็นอธิสิทธิอธิกิจ จัดว่าเป็นอธิจิตได้อย่างหรือว่าเราจะจัดลำดับว่าคณิกะนั่นคือเป็นสมาธิเบื้องต้นอุปจาระเป็นอธิจิตในท่ามกลางอัปปนาจนถึงอัปปนา นั่นเป็นอธิจิตยิ่งโดยสมบูรณ์ทีนี้ปัญญาคือความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นฐานของคำเป็นว่าสมาธิปัญญาก็หมายถึงความรอบรู้ รู้แล้วเกิดความเข้าใจตามความเป็นจริงให้เราความจริงซะก่อนจะรู้ดีก็เป็นเรื่องของความถูกดีจริงจะรู้เรื่องของความชั่วก็เป็นการถูกเรื่องของความชั่วตามเป็นจริงอย่างนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงอันนั้น มีความเห็นแน่แล้วตามภูมิของปัญญาเป็นจริงอันนั้นอันนี้คือปัญญาธรรมดาแล้วเราก็ประคับประคองจิตของเรานั้นให้เดินตามภูมิกระแสของปัญญาที่ถูกต้อง ถึงจะเป็นปัญญาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเป็นปัญญาคือรู้จักหลักของความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่ว่าจะเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคศีลสมาธิปัญญานิพพานสิ้นเท่านั้นใกล้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้น เมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเรามาฝึกการฝึกตัวนี้ที่จะเกิดเป็นปัญญาอภิปัญญานั้นเรียกว่าปัญญาอันยิ่งเป็นปัญญาอันยิ่งเกินส่วนจากปัญญาของคนธรรมดาโดยทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยผลที่ปรากฏเกิดขึ้นด้วยอำนาจของปัญญานั้นเป็นไปพร้อมด้วยนั่นก็หมายถึงว่าปัญญาภายในเกิดขึ้นจากจิตใจเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มพื้นฐานแล้วก็นำความรู้ตัวนั้นไปรู้เรื่องภายใน ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสงบละเอียดประณีตแล้วก็ขยายออกมาสู่วงนอกทีนี้ปัญญาตัวนี้เราจะได้มาจากอะไรมันก็ได้มาจากสัญญานั่นแหละที่เราเรียนรู้เราได้ยินได้ฟังเราได้ค้นคิดเราได้กำหนดจดจำ แล้วเราก็นำสัญญาเหล่านั้นมากลั่นมากรองมาพินิจพิจารณาอยู่หนึ่งๆเสมอจนจิตใจของเราตั้งมั่นในสมาธิเป็นพื้นฐานประคับประคองจิตใจของเรารู้ตามปัญญาซึ่งเป็นตัวนำให้จิตของเรารู้ ตามรู้ตามเห็นเป็นไปตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเป็นไปกับเรื่องของธรรมดาธรรมชาติคือการเกิดธรรมดาคือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดอย่างเราเกิดมาเป็นคนนี่คือตัวธรรมชาติซึ่งเกิดมาจากกรรมและกิเลส เมื่อเกิดมาแล้วเรามีความแก่ความเจ็บมีความวิปโยคพัดพลาดจากของรักของชอบใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจตลอดทั้งด้วยเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละเป็นตัวธรรมดาซึ่งมันมาจากธรรมชาติเอาใช้ธรรมชาติเกิด บุคคลที่จะรู้ได้ชัดเจนนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจคำว่าจิตใจนั้นก็หมายถึงจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอบรมกรอบเรามาดีแล้วคือเป็นสมาธิ บ้างปานกลางบ้างละเอียดบ้างเมื่อเราเห็นภายในจิตใจของเราอยู่รอบจิตรอบใจของเราคือกายแล้วเราก็แผ่ขยายออกไปยังกายนอกกายบุคคลอื่นสัตว์อื่น นอกสิ่งภายนอกนั้นรวมลงมาเหมือนกับเราที่รู้เห็นอยู่ภายในนี่อยู่เสมอเสมอจนเกิดความเข้าคล่องชำนิชำนาญไม่ว่าจะเป็นอุบายของความสงบของการปัญญา เมื่อเราเจริญคนคิดพิจารณาธรรมบำเพ็ญให้เป็นไปโดยมากแล้วมันก็จะเกิดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยมันก็จะลึกซึมลึกเข้าไปถึงจิตถึงใจเมื่อเราฝึกฝนอบรมไม่หยุดไม่หย่อนไม่ขาดสายมันก็จะเกิด เป็นอัตโนมัติเกิดความเคยชินเป็นปกติของจิตเป็นปกติของปัญญาคือความรู้เมื่อมันรู้ถึงขั้นตอนของการที่จะลดจะละจะปล่อยจะวางมันก็หากเป็นหน้าที่ของปัญญาหรือธรรมะนั้นๆไม่ใช่เรื่องของเรา พวกเรามีหน้าที่ในการกระทำบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานภาวนาศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหน้าที่ของเราจะพึงกระทำบำเพ็ญด้วยอุตสาหะวิริยะให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ให้มันเต็มให้มันพอ เมื่อมันเต็มมันพอแล้วทำที่เต็มที่พอนั้นเขาก็จะทำหน้าที่เขามีหน้าที่ของความสงบมันก็เอาความสงบให้เราที่หน้าที่ในการปลดปล่อยละวางถอดถอนอุปทานมันก็จะทำหน้าที่เหล่านั้นไม่ใช่เราเป็นผู้ถอดผู้ถอนไม่ใช่เราเป็นผู้ไปเป็นอย่างนั้นเอง เราเพียงแต่ทำอุบายให้มันเกิดขึ้นที่จะทำให้เราได้ประสบผลจากอุบายที่เราทำขึ้นมาเราทำอุบายให้มันสงบความสงบมันก็จะเกิดขึ้นเราทำอุบายมันเกิดปัญญาความรู้มันก็จะเกิดขึ้นผลของความรู้ เขาก็จะแสดงไปตามหน้าที่ของเขาเองนั่นเมื่อรวมความแล้วพวกเราทั้งหลายมีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมหน้าที่ของธรรมนั้นๆ ก็จะทำหน้าที่ปกปักรักษาเราคุ้มครองเราจะมากจะน้อยนั้นก็เป็นไปตามหน้าที่ที่คุณธรรมความดีที่เราได้สร้างขึ้นภายในจิตใจของเรานี่แหละเราทำทั้งหลายได้แก่อุบายหรือ วิธีการที่จะเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมตัวของเราให้มันเป็นจริงและเข้าถึงตามหลักของความสมบูรณ์นั้นอย่างแท้จริงไม่ใช่สวัสดิ์เป็นมันจะเป็นจริงนั้นเราต้องศึกษาและปฏิบัติให้มันเป็นไปโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเราทำได้อย่างนี้ หรือมีการฝึกฝนอบรมไปอย่างนี้เราไม่เป็นมันก็จะเป็นขึ้นมันไม่สมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์ขึ้น มันไม่เต็มก็จะเต็มขึ้นชาตินี้ไม่เต็มเกิดอีกแล้วก็ชาตินี้วันนี้ไม่เป็นไม่เต็มไม่ปรากฏพรุ่งนี้ทำอีกทำเดือนนี้มันไม่ปรากฏเดือนหน้าทำอีกปีหน้าทำอีกอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราประกอบไปด้วยความภาคความเพียรไม่หยุดยั้งไม่ขี้เกียจขี้คร้านและเป็นไปโดยถูกต้องตามเป็นจริงที่หน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายมีเราก็จะเป็นผู้ประเสริฐสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคุณเครื่องของความประเสริฐ มันก็จะส่งผลทำให้เราทั้งหลายได้รับความสุขกายสุขใจโดยสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติดังได้ที่ดังได้แสดงสู่กันฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้